szalasszal búcsúzik tőletek a Roxy Radio. Itt volt elénk a stúdióban állat, Gyökér, Turbo és Atléta. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek a ma esti programra, koncertre. Nem sokára jó hozzátok, Csöcs Laci! De addig is mindenkit szeretettel várunk a Csajkovszki Parkba 26-án. Ott lesz a Romi Romocska! Az óriási hőlékbefúvók árnyékába kihelyezett nagy buborék alakú színpadon lép fel közös kedvencünk! Csiki Csetti! A Mötley Crüe és a Dr. Phil Mickey! Ez volt ma este a Hitremény zsűrölet, és lassan-lassan érkezünk a kívánságok negyed órájához. Bizony, 28 percéhez. Lepkeként 18. elrepülő perceihez. És azt hiszem, hogy az én kívánságommal illendő lenne kezdeni, hiszen ma úgy érzem, hogy kicsit gyengébb voltam. Nem, épp az, hogy kezdjünk veled, mert te voltál a legjobb. Nem. Vagy cseréljünk le egy 88. percbe, jó, hogyha kérhetem. Gyerekek, ez volt a hét részemről a zsűrölet hete. Többszörösen is boldog vagyok. Nagyon köszönöm a telefonjaitokat személy szerint. és benne van szívem. Benne van, nem? Amit én szeretem. Ott mond, van. Mondd ki a címét még egyszer. 33 másodperc. Legalsó. Ez egy öreg cowboy lesz Las Vegasból. Tom Jones és a She Drives Me Crazy. She Drives Me Crazy. Ugye? Igen. Mert hogy ő, érted? Na de mindegy. Hallgassuk meg, okuljunk belőle, és ha van kedvünk, táncoljunk a jövő szerdáig. Zsiszlát! I can't help the way I feel. Things you do don't seem so real. Tell me what you got in mind. 'Cause we're running out of time. Won't you ever set me free? This waiting round. Köszönjük, Párizsi! Szusszanunk egyet! Nagyon nagy tánc volt, nagyon nagy hét volt, és nagyon nagy lesz veled a jövő hét is. Örülök, hogy hát eljöhettem ma is veled, ahogy mindig hétről hétre kérlek, hogy hozz el ide, és nem a Happy Endrét hozod. Olyan rendes vagy. Ennyire szeretlek téged. És ennyire szeretem őt. Ti ketten. A legfontosabbak. És egy öngyilkos énekes. Don't ask me Pávó Miki. What you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Worlds collided, and they could never tear us apart. Mm-hmm. Visszaért. Megcsinálta. Megcsinált. Elképesztő. Elképesztő. Ki jön? Rob, ezt kéred te? Így beszaladva? Most ez a kívánságod? Nem, ezt a zenét azért tettem, hogy beszéljetek rá. Ez az úgynevezett gumizene, ugye? Most a kívánságok vannak, és te elkéstél most. Igen. Nem, nem késtem el. Itt vagyok. Jó. Figyelj, ma még nem volt Csöcs Laci. Mi lesz évfél után? Már csak 10 perc gyereket. Évfél után a Time Bombnak az exkluzív 2 órás műsorban külön kérést adtak be nekem, hogy évfélkor takarodjunk ki innen. Igen. Lehet, hogy lesz egy punk jampec összecsapás, jó? Punk bopper összecsapás, jó? Fölhagyjuk a farmert. Na. De nem hallottuk, hogy kik ők. Tehát a pankráció spotot azt meg kéne, az 5 perc. Na jó, hagyjuk. Egész másról beszélsz. Nem szólok bele itt a műsor szerkezetbe. Rob, jöjjön a Chatman, jön. Chat kérés. Adjuk oda Chatmannek a mikrofont, hogy tudjon be. Chatty. Már csak egy pár perc, és megkezdődik az igazi, a mindent elsöprő Valentin nap. És külön meg szeretném köszönni mindenkinek azt a sok SMS-t, amit kaptam, és amiben biztosítottatok, hogy ti is utáljátok. Én is gyűlölöm nem zsével ezt a napot. És mindenkinek ezt a nótát küldeném így éjfél előtt pár perccel. Sziasztok! Yeah. Ügyes gyerekem. Na, na, ma is megvolt a Csetinek a 62 perces kérése. Nem sokára következik Sir Andy Boiler, Sir Kai Andy Toiler és Csöcs Laci! De előtte a Robi kívánsága. Így van, ez a Depeche Mode és a Free Love. És küldöm mindenkinek, aki szereti. Pávó Mikinek, Párizsi Mikinek, meg a Csetinek. You are in. Rob. csapat, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép. Bal sors, akit régen tép. Ozreát végeztendő. La la la la.